الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله. دوستو، عزیزو، قرآن پاک کی جو تلاوت ہوئی ہے ماشاء اللہ نہایت مؤثر اور کیف آور ایمان افروز تلاوت ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں تلاوت سے سبھی کا دل متاثر ہوا ہوگا. اس بنا پر بیان تو بعد میں ہوگا، اس پر سر سے یہ دعا ہم لوگ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، جو ہمارے مقاصد ہیں، مختلف مقاصد ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی چیز میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب نے ہم کو کامیابی عطا فرمائے اور صحت خوشی عطا فرمائے. مہاراج جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس عمل پر فلاح کو مرتب فرمایا ہے وہی ہے جو کل بیان ہوا تھا، اسی کی ایک تکمیل یا تضمین کی طرف تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے واضح بیان کرنے کی توفیق فراہم فرمائے، واضح ہی نہیں بلکہ مؤثر بیان، پورو قورن بریوا ایسی بات کہنے کی توفیق ہے جو میرے لیے بھی مفید ہے اور سامعین کے لیے بھی مفید ہوں. جو سو حضرت ماں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں آتا ہے، میں نے خود پڑھا ہے کہ تمام دنیا جو چل پھر رہی ہے وہ سب کا مقصد عافیت کا حاصل کرنا ہے. سبھی چاہتے ہیں، مسلم غیر مسلم، اپنے غیر، سبھی چاہتے ہیں وہ عافیت حاصل ہو جائے. اور عافیت کی تعریف بھی شہزاد نے فائل میں فرمائی ہے، وہ میں نقل کرتا ہوں، جو ہمارے حضرت ماں شاہ صلی اللہ صاحب کو بہت پسند تھی، برابر علماء کو بنا دی گئی عافیت کا لفظ آئے تو یہ بات یاد آ گئی. فرمایا عافیت یہ ہے کہ سانس بلا مشقت کے آئے جائے، سانس اور روزی سہولت سے مل جائے، روزی سہولت سے مل جائے اور عمل اخلاص سے ہونے لگے، یہ عافیت. خیر دنیا والا آخر سب آئے، روزی صحیح سہولت سے مل رہی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ قدر کرنی چاہیے. صحت اگر ہے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے. بغیر صحت کے آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ حضرت نے مجھ سے کہا ہم مسلمان دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دے دے، تو ہم نے بہت عقیدت میں کہا کہ حضرت بغیر اس کے بھی کام ہو رہا ہے، اب ذرا سا اچھی بات کی ہے. تو حضرت نے کہا کہ دوسرے آدمی نے سر پکڑو ہے جی، فرمایا کہ نہیں بھائی کام تو ہو رہا ہے کہ لیکن صحت کی وجہ سے زیادہ یہ شرارہ جائے کام میں. فرمایا فوراً فرمایا ہے کہ ہم نے تو عقیدت میں کہہ دیا تھا کہ حضرت صحت نہ ہونے کے باوجود کام ہو رہا ہے تو اس کی تو نفی ہوگی جو دعا کیا تھا حضرت نے، فکری فرمایا لیکن نرمی سے تلطف کے ساتھ نرمی سے پکڑ فرمایا، ورنہ نہیں تھا کہ نہیں ہو تو اتنی بات نہیں سمجھ رہا. کبھی کہتے تھے یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں کھانا کھاتے ہیں، مولوی لوگ زیادہ جاتے تھے پگڑی کہتے ہیں یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں کھانا کھاتے ہیں. اصلاح و تربیت کے بارے میں کوئی تھوڑی سی سا سختی ہو جائے کہ آئین مطلوب ہے. ہمارے حضرت حائشہ رحمۃ اللہ علیہ آکر فرماتے ہیں کہ شیخ کو ٹرا بھی ہونا چاہیے, نہیں ہر بات کی تائیدی تائید نہیں مریدین کی, بلکہ اگر اس کے خلاف شریعت ہو, خلاف طریقت ہو, تو اس پر نقیر بھی کر دینا چاہیے. حضرت نظام الدین اولیاء کہیں ایک شخص گئے, انہوں نے اس حوض کو دیکھا جو وہ تھا وہاں, کہا ہم لوگوں کا حوض اس سے اس حوض سے بڑا ہے. مرید تھے لیکن شیخ کے حوض پر اپنے حوض کو ترجیح دیا, توصیف کہا ہمارا جا کہاں جا کے اس کو ناپ لیا کر. تو ایک آدھ فٹ کم تھا, واقعی ان کا بڑا تھا. کہا شیخ کے حوض کے متعلق ایسی بات تم کر رہے ہو, یہ بے ادبی کی بات ہے, ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. دوستو اتر کو کل لوگ آداب ہو, طریق سب کا سب ادبی ہے, اس برابر گفتگو میں بھی ادب کا لحاظ ضروری ہوتا ہے. بات عافیت کی تعریف ہمارے حضرت نے فرمایا, اور سیدنا حضرت قاضی جیلانی ان کے ہم اثر تھے. سیدنا رفائی بہت ان کا سلسلہ بھی چل رہا ہے, جیسے قادریہ ہے ویسے رفائیت اسلامیت دگن میں بہت ہے, اور جگہوں کو رفائیت سلسلہ ہے, یہاں تو زیادہ نہیں معلوم ہوتا, نہیں دوسرے ملکوں میں. وہ فرماتے تھے کہ عافیت یہ ہے کہ سانس بلا مشقت کیا ہے تکلیف نہ ہو, روزی سہولت کے ساتھ مل جائے اس میں بھی مشقت نہیں ہونا چاہیے, اور عمل اخلاص کے ساتھ. اے دوستو عمل میں اخلاص, اس سے آخرت بن جائے گی, آخرت سمجھ جائے گی, وہاں پر اخلاص کا مطالبہ ہوگا. لئے نال لہوں وہاں بلا دماغ وہاں بلا کی نال ہوتا وہاں بھی, اس بنا پر اخلاص کا بھی خیال رکھنا ہے, اور وہ بھی جو بلا مشقت ملی ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے. جن لوگوں کو صحت ہے اس کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قدرت دی ہے کہ ہم رکوع کر سکتے ہیں, سجدہ کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو اس حال میں ہیں کہ صحیح معنی میں رکوع بھی نہیں کر سکتے, سجدہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ بھی ایک مقام ہے صبر. بیت اللہ شریف میں ایک شخص آئے حضرت حاجی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اور رونے لگے بہت مترتے تھے کہ حضرت ہم لوگ بیت اللہ میں بھی آ نہیں پا رہے ہیں. فرمایا یہ شخص عارف نہیں ہے, اگر عارف رہتا تو یہ نے کہا تھا جس طرح بیت اللہ میں آ کر کے کار ثواب کا حاصل کار ثواب کر کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے, اسی طرح اگر عذر کے حالت میں بیت اللہ شریف نہ آئے اور وہاں عمل کرتا ہے تو اس کو اسی اللہ تعالیٰ اس کو عمل فرمائے. جس کو اللہ جس حال میں رکھے بس صراط مستقیم, اے دل کسے گمراہ ہے, اگر صراط مستقیم پر ہے آدمی تو بس اللہ تک پہنچے گا. ضروری نہیں ایک ہی عمل سے آدمی پہنچے, اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال بے قدر انفاظ خلائق مخلوق کے ساتھ برابر طریق ہے, کوئی کسی طرح اللہ تک پہنچے گا, کوئی کسی طرح کا ایک طریق پر تم منحصر نہیں کر سکتے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا ہے, واحد ہے کہ جس پر چل کر کے ہم پہنچ سکتے ہیں. کسی عمل کو پکڑ لیا ہے کسی نے, صرف پورا لاواہ پڑا اللہ فرمائے کہ وہ پہنچا دے گا. دوست فرماتے ہیں سیدنا رفاعی فرماتے ہیں عالمن کہ اللہ کے بہت سے راستے ہیں, ہر راستے سے جانے والے دروازوں پر کھڑے تھے, جس دروازے جو اللہ تک پہنچے تمام دروازوں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی, استماع بہت بھیڑ جانا مشکل تھا. دیکھتے ہیں کہ کعبہ شریف میں ہر دروازے بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے, جانا مشکل ہو جاتا ہے, پر لیکن جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھی لوگ ایسے دروازے لے جاتے ہیں کہ ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں, وہ دروازے پہ رہ جاتے ہیں. ہوتا ہے ہم تو اسی دروازے پہ رہ گئے, شاہ فاض کے دروازے پر رہنا ہے, ابھی شاہ فاض العزیز بھی ہے ادھر چلے جا, شاہ فاض العزیز بھی ہے, کوئی دروازہ ہے کوئی جب ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی دروازے پر ہیں, ہم لوگ اندر کھانے کھاوے کے پاس ہو جاتے ہیں. سیدنا رفاعی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے عمل نیک کو لے کر کے دروازوں پر کھڑا تھا, ایک دروازہ خالی تھا وہ عاجزی اور انکسار کا تھا، میں اس دروازے سے اللہ تک پہنچ گیا، لوگ دروازے پر رہ گئے، لوگ یہ دروازہ ظاہر غرور دار، ظاہر غرور دار کہتے ہیں، ظاہر غرور دار بسلامت نبر درا، ظاہر غرور دار بسلامت نبر درا رندر رہ رہا دار السلام کر، کہتے ہیں ظاہر جو غرور رکھتا تھا عبادت بھی تھی اور غرور بھی تھا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، غرور اور عبادت، عبادت تو انکسار پیدا کرتی ہے، عبادت تو جھکاؤ پیدا کرتی ہے، عبادت سے تواضع پیدا کرتی ہے، عبادت فنائیت پیدا کرتی ہے، اور غرور سے آدمی یوں ہی اچھلتا ہے، کچھ کام نہیں چلتا ہے، وہ بارے گھر اچھلتا ہو یا جو ختم ہو جاتا ہے، ظاہر غرور تھا سلامت نبو درا، ظاہر جو غرور رکھتا تھا اپنی عبادت پر وہ سلامتی سے اللہ تک نہیں پہنچ سکا، اور ایک دفعہ اللہ کہا ہو یا دار السلام سے ہائے، ظاہر غرور دا سلامت نبر درا رند رہے نیا بدار السلام کا، دار السلام سے پہنچ گیا، دوستوں بزرگوں یہ طریق ان کے ساتھ کا طریق ہے، توازوں کا طریق نہیں ہے، غرور کا طریق نہیں ہے، یہاں تک تر کے دعویٰ ہے اس طریق میں سب سے زیادہ مضر چیز دعوی کاذبہ ہے، جھوٹے دعوے، اس طریق میں سب سے مضر چیز دعوی کاذبہ ہے، جتنا کرتا نہیں اتنا آدمی دعویٰ کرتا ہے، جتنا کرتا نہیں اتنا دعویٰ کرتا ہے، اس سے کچھ نہیں بنے گا، تم تم ممبیا پن جی آگ ڈوبے تھی، کعبہ بھی گئے پن گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پن مجھے آگ لے گئے تھی، زمزم خلوص کے ساتھ پیو گے، اصلاح کے لیے پیو گے، صحت قلبی کے لیے پیو گے تو زمزم کا اثر ہوگا، ثواب اللہ کے لیے کرے کرو گے تو ضرور اس ثواب کا اثر ہوگا، صرف بیت تک نہیں جاؤ گے، رب البیت تک پہنچ جاؤ گے، ورنہ اسی کا چکر لگاتے رہو گے کہیں نہیں پہنچو گے، حج زیارت خانے کعبہ بوت، حج زیارت خانے کعبہ بوت، حج رب البیت مردانہ بوت، رب البیت کا مردانہ ہوتا ہے، میں متافی میں بیٹھا تھا پاکستان کے عالم میں، میں نے کہا ہمارے سیدنا محمد حسین الہ آبادی بہت بڑے شیخ، انہوں نے لکھا ہے کہ طواف کرنا گھر کا چکر لگانا یہ دلیل ہے کہ ابھی صاحب خانہ تک نہیں پہنچے ہو، تم کو کوشش یہ کرنا ہے تو اس گھر کے چکر کے بعد گھر کے صاحب گھر کے مالک تک بھی پہنچ جاؤ، اس لیے چکر لگاتے ہو، کوئی کلیکٹر کے گھر کا چکر لگاتا ہے، کوئی وزیر کے گھر کا چکر لگاتا ہے، جب وزیر تک پہنچ جاتا ہے چکر ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کے لیے کوشش کرو یہ طواف ہم کو رب البیت تک پہنچا دے، صرف طواف ہی تک نہ رہے بلکہ رب البیت تک کا کہ تجلیات تک پہنچا دے، اس کے مرضیات تک پہنچا دے، مہاراج میرے دوست و بزرگوں اللہ تعالیٰ نے اس طریق کو کیا بنایا ہے، طریق اقوام ہے، یہدی للتی ہے اقوام، یہ طریق قرآن حدیث یہ سب چیزیں ہیں، ایسے طریق کی تہداد کرتا ہے جو اقوام صحیح راستہ، صحیح راستے پہ چلو گے تو منزل مقصود تک پہنچو گے، اگر دعوی کاذبہ میں پڑھو گے جہاں بھی دہی بہت ہوں گے، لکھتے ہیں ساتھ میں ترسیل جواہر مکیہ، اس طریق میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مرنے والوں کے ہلاک شدہ ہونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ کی طرف نظر رکھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، لکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کرامات کی دلہن رکھ کے پھنس جاتے ہیں، کرامات کی دلہن جب آتی ہے تو سمجھتے ہیں یہ خدا ہے، سخت خوش مستی والے اے ابو الحسن پا رہے راحت تب بھی نہ شدن، اے ابو الحسن تم نے سمجھا کہ روشنی آ گئی جب بمبئی پہنچ گئے، ابھی سینکڑوں میل دور ہے بمبئی پہنچنا، یہ تو روشنی ہے، تم نہیں بھیمنڈیوں میں اتر جاؤ گے، کلیانی میں اتر جاؤ گے کہ بمبئی آ گیا، نہیں میرے دوست بہت دور، جب بمبئی بہت دور ہے اللہ کا راستہ، کہیں نور وضو ہے، کہیں نور صلات ہے، کہیں نور حج، نور خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سخت بولے اے بلند پا رہے راحت پاؤں بھی راستہ بند ہے. وقوف نہ کرو, نہ نور کو وقوف کرو, نہ اپنے عمل کو وقوف کرو, چلے چلو چلے چلو. اللہ تعالیٰ جب پہنچا دے تب سانس لے گا الحمد للہ الذی لا تلقى. تمام تعریف اللہ کے لیے جنہیں جنت میں ہم کو داخل کیا, اپنی رضا سے ہم کو پہنچا دیا. بہرحال میرے دوستو یہ راستہ فنائیت کا ہے, عاجزی کا ہے, العجز و فقری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان فرماتے ہیں کہ عاجزی میرے لیے فخر ہے. معلوم ہوا کہ اس بنیاد اس طریقے کی فخر نہیں ہے, عاجزی ہے. فخر وہی وجوب پندار یہی تو ہے, کتنی زبر حضور نے کوئی چیز چھوڑی ہے, طریقے بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. العجز و فخری فرماتے ہیں کہ عاجزی میرے لیے فخر کی بات ہے. فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اپنے دربار تک پہنچنے کے لیے عاجزی کو اتنا بناتے ہیں. قدرت کو اگر کہتے تب قدرت کہاں سے لے آتے؟ عاجزی تو ہر شخص اختیار کر سکتا ہے, لیکن عاجزی کے خلاف قدرت اور قوت کہاں سب لوگ لے آ سکتے ہیں؟ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچانے کے لیے عاجزی, فنائیت, توازو, ان کے ساتھ ان چیزوں کو واجب کرا دیا ہے. غرور پندار یہ زہر ہے اس طریق میں, لیکن میں دیکھتا ہوں الحمد للہ اپنے کو بھی خالی نہیں سمجھتا, لیکن دیکھتا ہوں نبی میں بھی بالو بس چل رہے چل رہے. ارے کچھ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرو, کتنا ان کے ساتھ تھا تواضع. وہاں بھی کبر ہو, وہاں بھی وجوب ہو, کہاں اپنے کو مٹاؤ گے؟ اب سب سے زیادہ فنائیت کو اختیار کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابہ کرام نے اس طریق کو سمجھا اور طریق کو سمجھا اور طریق کو پکڑا اور واصل باللہ ہو گئے. حضرت عائشہ کے متعلق آتا ہے کہ انتہائی بیمار تھی, مرض الموت میں مبتلا تھی. حضرت ابن عباس تشریف لے گئے, ان کی عیادت کرے. حضرت عائشہ کو جب اطلاع دی گئی کہ حضرت ابن عباس ملنے کے لیے آئے ہیں تو کہا میں ان سے نہیں ملتی, نہ اجازت نہیں ملی طرف سے. غالبا حضرت ابن زبیر نے کہا کہ آج یہ جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں, خادائے نبوت کے خاص, آپ ان سے بھی ملیے. فرمایا کہ آئیں گے تو ہماری تعریف کریں گے. اللہ کریں ہم تو تعریف کے بھوکے. ابو جہل تعریف کا بھوکا کہ یہاں تو کہہ رہے تھے سردار یہ ہوتا ہے فرق دیکھیے. وہ تو کہتا ہے کہ مرتے وقت بھی تکبر, اور یہاں یہ کہ مرتے وقت جو کچھ ہے اس کو بھی فرا کر کے جاؤ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ آئیں گے تو تعریف ہماری کریں گے. ان سے آگے کہا کہا نہیں نہیں کرو, جاتے ہی تعریف شروع کر دیا ہے, جاتے ہی تعریف شروع کر دیا ہے کہ آپ کی برات وہاں سے نازل ہوئی, آپ وہ ہیں اور بات نہ کہاں میں کہہ رہی تھی کہ آگے تعریف کریں گے. اس کے بعد وہ جملہ جو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ہے وہ انہوں نے اپنے متعلق کہا, میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس طرح اللہ کے جانوں کہ نفسیم منسیہ ہوں, کوئی مجھے جاننے والا بھی نہ ہو. یہ ہے فنائیت. لوگ صوفیہ کے ساتھ فنائیت سمجھتے ہیں. تمام صحابہ کرام فنا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے تھے. اگر فنا صحابہ میں نہیں تھے تو تمہارے فنا کے کوئی وقت نہیں ہے, صوفیہ کے فنا کے کوئی وقت ہی نہیں. جب صحابہ کرام فنا سے محروم تھے اور خالی تھے تو تم نے کہاں سے یہ طریق نکالا؟ معلوم ہوا کہ فنائیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے چلا رہی ہے, اور صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا اور درجے بلیا تو بولو حضرات پہنچے. دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکل بھی میں نے کہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہاتھ کو بھی کچھ نہیں سمجھا, اپنی مل کے نہیں سمجھا, اپنے پیر کو بھی مل کے نہیں سمجھا. فرماتے تھے ہمارے حضرت ہر کوئی صوفی جو یہ کہو کہ اللہ ہمارا ہاتھ ہمارا نہیں ہے آپ کا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ ہاتھ بھی میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ میرا مملوک نہیں ہے, آپ اس کے مالک ہے. پہلے مکمل لکھنا تو جب آپ اس کے مالک ہیں آپ اس کے ولی ہو جائیے. دوستو فنائیت صحابہ کرام سے آئیے. میں اس پر ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ تصور جو ہے نئی چیز نہیں ہے, قرآن کتاب و سنت سے محفوظ مستمت ہے. یہ مستمت ہے کتاب اللہ سے, اور سنت رسول اللہ سے. حضرت جنید فرماتے ہیں طریقنا مشید بالکتاب و سنت, ہمارا طریق کتاب و سنت سے مشید ہے, کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. دوستو اسی بنا پر حضرت ماں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے قرآن کے حاشیے پر لکھا ہے مسائل سلوک, اور زیادہ اس میں رول بانی سے لیا ہے. دیکھا ابھی رول بانی میں نے اس پر عنوان بھی قائم کیا ہے, ترجمۃ الباب یہ مولانا نے کر دیا ہے, میں نے اس کا پورا کام میرے جانے سے پہلے 15-20 دن اسی پہ تھا ترجمۃ الباب. حضرت تھانوی جو لکھا ہے ضمن لکھا ہے, تھوڑا سا ٹکڑا لکھ دیا اس پہ لکھ دیا, میں پوری آج لکھ رہا ہوں اور اسے ترجمہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اس کی تکمیل فرمائے. بارہ طریق ہمارا کیا ہے, سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جب مقصد ہمارا صحیح ہے تو طریق بھی صحیح ہونا چاہیے. طریق وہی صحیح ہے جو کتاب و سنت سے مستقبل ہے. دوستو بزرگ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھیجا, کتاب کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا, تو اپنے طریق کی وضاحت کے لیے بھیجا تاکہ طریق کو واضح فرمائے. کہتے ہیں طریق ہمارا نئے لوہار کا نہار ہے, شاہ راہ ہے, جتنے لوگ چاہے چل سکتے ہیں. اس کے تعلق بھی مشن دین کے ہیں, کوئی اس کے اندر خلل نہیں ہے, نشے کو فراز نہیں ہے, دور و دراز نہیں ہے, بالکل سیدھا راستہ ہے, چل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو طریق ہر وقت قائم و دائم رکھے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا فرماتے تھے, اللہم ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ ہمارے قلب کو اپنے دین پر ثابت رکھیں, اے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے, اللہم آتنی ایمان اللہ قدر و یقین اللہ سباد و قف و رحمتا انار بہا شرف کرامت فی دنیا والا آخر. اے اللہ ہم کو ایسا ایمان دیجیے جس کے بعد میں ارتداد نہ ہو. آج کتنے مسلمان ہیں جو ارتداد کے مولانا شکار ہیں, ارتداد ایسی جماعتیں آ رہی ہیں جو سنت کے خلاف, طریق کے خلاف, کتاب کے خلاف اپنے اصول مرتب کر رہے ہیں. اصول کتاب و سنت کے خلاف کیسے تم خدا میں چھوڑ دو گے؟ ہمارے اصول تو وہی ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے معقول ہوں. وہ طریق یہی ہے مولانا, ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی جائے, اللہ سے دعا کیا جائے کہ اللہ جو ہم کو ایمان دیا ہے اس ایمان کو باقی رکھیے, ارتداد نہ آنے پائے. بہت سے لوگ وہاں کہتے تھے کہ وساوس بہت آتے ہیں, پڑھا نہیں ہم وساوس مکہ بنے اور زیادہ. میں نے کہا بڑی جگہ ہے تو وساوس بڑے آئیں گے, جو اتفاق کرو حضور کے زمانے میں جو وساوس آتے تھے ہے تو اس زمانے میں تو آنے ہی چاہیے. آئے آپ اس پر راضی کس معنی کر رہی ہے کہ اسے گھبرا کر کے اس کے مطابق نہ کر لیجیے, وہ صاحب آئیں گے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہلکہ سے آپ کو لے جاتے ہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں وساوس کا آنا کوئی برا نہیں ہے, وساوس کا پکڑ لینا ہے آپ اس کو پکڑ لیں یہ برا ہے. وساوس تو آتی رہتے ہیں, آدمی جاتا ہے کتے بھوکتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وساوس کا آنا یہ ضعف ایمان کی دلیل نہیں ہے, بلکہ آپ کے دل میں خزانہ کوئی ہے تو شیطان چاہتا ہے اس خزانے سے آپ کو الگ کر دے. اس میں آپ وساوس بھی آئیں گے, خطرات بھی آئیں گے, ایسی صورت میں آدمی گھبرا بھی جاتا ہے, مگر اس وقت بھی اللہ سے متوجہ ہونا چاہیے. وساوس آتے ایسے ہیں اس میں اختیار کو دخل نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وساوس سے محفوظ رکھے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دونوں وساوس ناس کی طرف سے وساوس اور جنوں کی طرف سے وساوس آئیں گے, لوگوں کی طرف سے بھی آئیں گے. اس بنا پر اللہ سے پناہ, استعاذہ یہ بہت بڑی چیز ہے. استعاذہ قرآن کے پہلے بھی ہے, بسم اللہ سے پہلے استعاذہ ہے. اسی بنا پر ہے کہ تم ایسی چیز میں داخل ہو رہے ہو کہ شیطان کو اس میں بھی گمراہ کر سکتا ہے. سمندر میں جائے سمندر بھی کشتی میں گرتا ہے, کنارے تھوڑی نہیں ہوتا, تم سمندر میں جا رہے ہو, اس سے پاکی بھی حاصل ہو سکتی ہے اور ڈوب بھی سکتے ہو, ڈوب بھی سکتے ہو. اس بنا پر جب سمندر میں جاتا ہے تو آدمی دعا کر کے جاتا ہے, اتنا خیرات اور برکات کے سمندر میں جا رہے ہو, اپنے سوئے استعمال کی بنا پر, اپنی غفلت کی بنا پر, اس کو گھر کا ذریعہ اور مقام نہ بنانا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ حکم ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں شیطان الرجیم سے. قرآن پڑھنے جا رہا ہے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پناہ شیطان کے اسی صورت میں ملے گی جب اللہ کو پکڑو جو رحمان الرحیم ہے. اللہ رحمان الرحیم ہے, وہی تم کو بچائے گا, وہی محفوظ رکھے گا. ظلمات بہت سے اس طریق میں اور انوار کے طریق میں بہت زیادہ ہیں. ظلمات سے زیادہ موانے انوار میں ہیں. انوار طرح طرح سے پیش آئیں گے جس کو آدمی رب سمجھے گا اور وہی گر جائے گا. کم رائے نہ شروع کر سکت ہو, بہت سے شروع کو دیکھا کہ گر گئے. اس میں جب انوار میں آتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہی میرا رب ہے اور اس کو مقصود اصلی سمجھ کر کے اسی میں لگے لگتے رہتے ہیں اور خدا سے قافل ہو جاتے ہیں. کم رائے نہ شروع کر سکت ہو, بہت سے شروع کو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے مرتبے سے وہ گر گئے جب اپنی عبادت کی طرف نگاہ ہوئی, غرور پیدا ہوا. ان چیزوں سے بچنے کی ترقی میرے دوست کو قرآن پاک نے ان تمام چیزوں کو واضح فرمایا ہے کہ کسی حال میں رہو اللہ کو پکڑے رہو, اللہ کو پکڑے رہو کسی حال میں تم رہو. قرآن کے احکام جو ہیں, حدیث کے جو قوانین ہیں, اس سے اپنے کو بچائے رکھو. اللہ میں ابن قیم نے لکھا ہے مدارج السالکین میں کہ ایک عارف کے پاس ایک شخص پہنچے, کہا حضرت اگر کوئی عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو اور ادھر مؤذن اذان دے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا عجیب دائی اللہ, اللہ کے دائی کی عجابت کو چھوڑ دو عرش پائے کو اور عام مسجد میں اور نماز پڑھو, پھر چاہے جا کے اس کو پکڑ لینا, پھر پکڑ لینا. لیکن اس وقت تم کو عرش کا پایا چھوڑ کے آنا ہے مسجد میں, کیونکہ اللہ کہتا ہے علیہ السلام نماز کی طرف آؤ. لکھتے ہیں لفظ عجیب دائی اللہ, اللہ کا جو دائی ہے اس کی عجابت کرو. اس وقت تمہارا ایک وہ حال ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے, اللہ کی پکار پر عمل کرو, اپنے حال عمل نہ کرو. اسی قسم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. وصبر نفسک حکم ہوا کہ آپ اپنے حجرے سے, آپ اپنے حجرے سے نکلیے. یہ جو نادار مفلس جو اللہ کو پکار رہے ہیں ان میں آ کے بیٹھیے. آپ کو اپنے حجرے میں کتنی کیفیات ہوں, کتنی تجلیات ہوں, مگر ان مسکینوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہے معمولی نہیں. وصبر کا لفظ ہے, آپ کو چھوڑنا ذرا مشکل ہوگا, لیکن ہمارا حکم یہ ہے, حکم ہے. اب حکم اب وجوب کے لیے آتا ہے, واجب ہے کہ آپ کو مجھے رسل کریے. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ. جو اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے پکارتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیے. حضرت معلی میں نے لکھا ہے کہ صحبت کی فضیلت پر اس سے بڑھ کے کوئی عادی ہو سکتی. صحبت کی فضیلت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے صحابہ کی صحبت اختیار کیجیے, ان کو بیٹھیے, ان کو تسلی دیجیے, ہے ان کے پکار میں قوت پیدا کیجیے. میرے دوست و بزرگ وصف نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ. میرے دوست گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, تم لوگ میرے کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کو پکار رہے ہیں. فرمایا کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تم لوگ میں بیٹھوں. دوستو یہ طریق طریق غرور کا نام نہیں ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھیے. مومتی اور نبی میں کیا جوڑ؟ مولانا ہم میں کتنی بڑا شیخ ہو, مرید کتنی چھوٹا ہو, لیکن جوڑ تو ہے. جو امتی ہے وہ بھی امتی, وہ بھی امتی, چاہے حضرت جنید ہو وہ بھی امتی, اور نیچے نیچے آدمی مسلمان وہ بھی امتی, جوڑ تو ہے. لیکن نبی بھی امتی میں کیا جوڑ ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے. مگر نبی کو حکم ہو رہا ہے وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ. دوستو بزرگو یہ طریق ہے, تواضع کا طریق ہے, انکسار کا طریق ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت مولانا تھانوی کہ کبھی کبھی جہاں ہم لوگ کا قیام رہتا تھا مکے میں وہیں پہنچ جاتے تھے. عید ہو جاتی تھی لوگوں کو, عید ہو جاتی تھی. دوستو شیخ ہمارا آ گیا, میرے دوستو اس کو برا سمجھتے ہیں. یہاں نبی اپنے امتیوں میں پہنچ رہا ہے, کتنی خوشی کی بات ہے اور کتنی انکسار کی بات ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اللہ تعالیٰ نے بہت معرفت دی تھی. میں بیان کیا ابھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ خلوت اس لیے نہیں ہونی چاہیے, لیکن نیت بدلا رہے ہیں, خلوت اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ضرر سے تم بچ جاؤ, بلکہ خلوت اس لیے ہونے چاہیے کہ تمہارے ذرا سے لوگ بچے. یہ ہے معرفت, یہ ہے معرفت. دوستو الید الاولیاء خیر میرے سفلا, فرماتے ہیں کہ بتایا کیا علماء نے کہا کہ حضرت آپ کا مسئلہ فقر کو ترجیح دینا ہے. یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہنا تو ترجیح ہے. کہا نہیں, الید الاولیاء خیر, ید الاولیاء جو دے رہا ہے وہ فقر کی طرف مائل ہے اور جو لے رہا ہے وہ غنا کی طرف مائل ہے, اس سے بھی ہمارا مسئلہ صحیح ہے. الید الاولیاء جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشائخ متاثرین کو بھی ہے تصوف میں امام بنایا تھا اور تصوف کو بالکل واضح کر کے تشریف لے گئے ہیں. اگر ہم نہ سمجھیں کہ ہمارا قصور ہے. حضرت نے تکشف لکھا, یہ کون پڑھتا ہے؟ اپنے لوگ کون پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں ہے کہ تکشف میں 330 حدیث, کتنے مولوی لوگ پڑھے ہوئے ہیں؟ تصوف میں تو ہم سب لوگ ہیں, ہے تکشف میں 330 حدیث لکھی ہیں. الحمدللہ میں اس کی کر رہا ہوں. اسی طریقے سے میرے دوست ایک کتاب ملی حضرت ماں تھانوی کو بھاولپور میں, اس میں آیات سے تصوف کو ثابت کیا تھا. حضرت تھانوی خود لکھتے ہیں ہے کہ میں لے آیا اس کی تلخیص کیا, تو تلخیص کی بھی حضرت تھانوی کی ایک سنت مجھے معلوم ہے. میرا کام زیادہ تلخیصی کا ہے, مجھ کو کچھ آتا جاتا نہیں, بس اتنا ہی کتاب اچھی کوئی دے رہتا ہے اس میں تلخیص کر دیتا ہوں. اقوال صاحب تلخیصی تو ہے اور کچھ نہیں ہے تلخیص. میرا خیال ہے شاید 5000 روپے تک پہنچ جائے گی. بارہ تلخیص کا کام ہے تو حضرت تھانوی نے بھی تلخیص کیا اس کتاب کی, اور مولانا لطف رسول صاحب نے اس کا ترجمہ کیا, لیکن ترجمہ بڑا غامض ہے. تو میں نے شروع کیا لیکن میں نے اتنے میں مولانا افتخار صاحب پہنچ گئے جو اکل کو ہمیں قابل آدمی ہیں, ان کو دے دیا, انہوں نے پھر تلخیص کیا بھیجا. بہرحال یہ کتاب ہے تصوف کی بات ہے, ضروری ہے تصوف کے کیا بات ہے کتاب سن کر. ایک آدمی تھے فقیہ, ابھی گئے تو وہاں میں نے کہا آپ فقیہ ہیں تو آپ اقوال کے فقیہ ہیں اور صوفیہ احوال کے فقیہ ہیں, وہ بھی فقہ ہے, وہ باطنی فقہ ہے اور ظاہری فقہ میں آپ مفتی ہیں بہت بڑے ہیں, لیکن مفتی مفتی اقوال ہیں, آپ مفتی اقوال ہیں لیکن یہ مفتی احوال ہیں. طریق الفقہ کیا ہے؟ معرفت النفس ما لها وما عليها, یہی طریق. اس میں کیا صوفیہ نہیں آئے؟ یہ بھی صوفیہ ہے, حکیم ہے, امت کے حکیم ہے تو صوفیہ کرام. مگر سب کو نہیں کہتا بھائی, یہ سمجھو کہ گھومنے پھرنے والے جو صوفی ہوئی دوبارہ کے ہو گئے, وہ نہیں. کچھ سمجھو صوفی کیا ہے. دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق پر لے چلے. اقوام طریق پر جو قرآن نے چھوڑا ہے طریق, وہ جو ہے جب مقصد صحیح ہے تو طریق بھی ہمارا جب صحیح رہے گا تبھی ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. وہ طریق اللہ تعالیٰ پہنچنے کا کیا ہے؟ تزکیہ نفس, اللہ کو اعمال صالحہ, ایمان اور عمل صالح. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے, بغیر ہمارا کوئی نہیں, ہمارا کوئی اس کے اندر دخل نہیں, بالکل یہ اللہ کے اختیار. وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ کہتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, میں ہم نے پیدا کیا ہے. یہود اور نصارہ مشرکین جتنی انسان کی برادری ہے سب کو احسن تقویم میں, احسن تقویم میں پیدا کیا. لیکن میرے دوستو اقوام تحسین میں نہیں پیدا کیا سب کو, اس احسن تقویم اسی وقت کام آئے گی جبکہ اپنے نفوس کا تزکیہ کرو گے. اس کو تو چار قسم کے بعد بیان کروایا, اور تزکیہ کے ضرورت کو ہماری کتنی قسم کے بعد بیان کیا. تم احسن تقویم میں اسی وقت پیدا کر سکتے ہو جبکہ احسن تحسین بھی ہو جائے, تمہارے تزکیہ بھی ہوگا, وہ کارآمد ہوگا احسن تقویم. ورنہ احسن تقویم اصل صافری میں جاؤ گے اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, جہنم کے نیچے طبقے میں چلے جاؤ گے. احسن تقویم کی بجائے جہنم میں جاؤ گے. لیکن اگر اس کو تم نے سدھار لیا, اپنے نفس کی اصلاح کر لیا, اخلاق حسنہ سے متصف ہو گیا, اللہ کے سامنے اپنے کو جھکایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی سنتوں کو اپنایا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے راستہ ہمارا کھولیں گے اور مقصد اصلی تک پہنچائیں گے. سب کا مقصد میرے دوست اور بزرگوں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جنت بھی مقصد منتحر ہے, جنت بھی بلکہ رضا اللہ کی مقصود ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر جنت میں اللہ کی رضا نہ ہو تو جنت کو کوڑیوں میں نے کوئی پوچھے آل اللہ، وہ تو جنت اسی بنا پر محبوب ہے کہ وہ مقام رضا ہے، جہنم اسی وجہ سے محبوب ہے کہ وہ مقام سکھ ناراضی کی جگہ ہے، اس بنا پر اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہم سب لوگ ہے. اللہ امینی اصل پر صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بے، اللہ کی رضا سب سے اہم چیز ہے. اس بنا پر اللہ تعالی الہی مقصود حضرات نقشبندیہ کی بہت خاص دعا ہے، الہی مقصود من توی میرے دائے تو محبت و معرفت خود، اے اللہ آپ میرے مقصود ہیں، الہی مقصود من توی میرے دائے تو آپ کی رضا مقصود ہے، محبت و معرفت خود بے دے، اپنی محبت دیجیے، اپنی رضا سے خوشحال فرمائیے. اگر یہ دنیا میں ہوگی تو سب اٹھا دیے میرے دوست وہاں روم فرماتے ہیں، اے اس صبرت نیز از فرزند زن، اے اس صبرت نیز از فرزند زن، صبر تم گالی رب ظلم، تم کو فرزند و زن سے صبر جب نہیں تو اللہ جو رب ظلم ہزاروں نعمتوں سے نوازا تم اس سے تم کو کیسے صبر ہوگا. معلوم اس شاہوار ہے اس میدان کے ابھارنے والے ہیں، اے اس صبرت نیز از فرزند زن، صبر تو داری رب ظلمن، اے کہ صبر نیز از دنیا ہے تو صبر تو داری نعمت ماہر، نعمت ماہرون جو ہے اسے تم کو کہتے صبر. اس بنا پر مومن کا سب سے بڑا عمل یہ ہے، سب سے بڑا امتیازی اس کی شان یہ ہے کہ اللہ کی طلب پیدا کرے اور اللہ ہی سے طلب کو مانگے نہیں، اللہ اپنی ہم کو طلب دیجیے، اپنے رضا کی طلب دیجیے، دعاؤں کی توفیق دیجیے، اپنے کو جھکانے کی بھی توفیق دیجیے. ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کی جگہ کے دن مومنین جب حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ہمارے شفا کو بھی اس عمل کو اس صفت کو اس قرب کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میرے دوست مضمون تو بہت ہے ریڈیو میں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. احسن تقویم میں اللہ نے پیدا کیا ہے تو اقوام تحسین کی بھی ہم کو توفیق دے تاکہ ہمارا احسن تقویم کار عمل ثابت ہو، ورنہ تو جہنم کا کنڈا یا نذیر کن. اپنے نفسوں کو بھی بچاؤ، اپنے آنے والے ہاتھ کو بچاؤ، یہ بدن کچھ کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں وحیدہ رائے تو ہوں تو جب کا آسام ہوں وہیں اپور تسما جوڑی کان نہ ہوں خوشبو مسلدا منافقین کا حال یہ ہے کہ ایسے جس میں تم کو دیکھنے لگو، ایسی باتیں کرتے ہیں سننے لگو، مگر ٹیک لگائی ہے جسے بدلیاں ہیں دیوار رل اور بھی جائے گی. اس بنا پر ایسے قول سے بھی اللہ پناہ میں رکھے، ایسے حسن سنت بھی پناہ رکھے جو جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ دے کر کے دعا پڑھی، اللہم احسن خلقی فحسن خلقی. معمولی دعائیں نہیں ہمارا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں جب آئینہ دیکھے تبھی، ہر وقت دعا، یہ دعا ایسی ہے کہ ہر وقت کرنے کی ہے، یہ نہیں کہ زمزم پیتے وقت پی لیا آپ نے دعا پڑھ لیا کیا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. یہ تو ہر آپ کا گھر تھا جا رہا مکہ معظمہ ہی زہر کا وقت تھا، تو مولانا نے فرمایا کہ ایک دعا ہے پجیک وقت پڑھائی پڑھی آتی ہے، اللہ دیش شان اللہ مجھے فی شابی نوران ہو فی عظمی نوران بہت مشکل اور فی قلبی نوران مجازی نوران بہت کہاں. وہ دعا جو پڑھی آتی ہے پجی سے پہلے، کیا مولانا زہر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ ماں پرولتا نے پوچھا مجھ سے، میں نے کہا حضرت وہ دعائیں تو بہت پڑھنے کی ہیں، وہ تو آسانی کے لیے کہتے ہیں تو بلا مت پڑھو. مولانا اب دیکھیے کتنی طلب ہے مولانا، امام رب رہا جان مکے میں مجھ سے پوچھا کہ دیکھو مولانا پڑھ رہے میرے فجی کی نماز سے پہلے پڑھی آتی ہے وہ دعا، کیا اس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. مجھے بہت عبرت ہوئی، بہت عبرت ہوئی. اللہ تعالیٰ مولانا کو انتظار کر دے، واقعی بہت ہی تعریف تھے مولانا، اپنی اصلاح کی بہت زیادہ تعریف تھے، ہر وقت خیال اپنی اصلاح. یہ ہمارے تمام مشائخ کا اللہ ہمارے حضرت امام شاہ صلی اللہ تعالیٰ اخیر تک اپنی اصلاح کی فکر میں رہے. اخیر تک میں نے دکھا دیا ہے، ایک دفعہ آئس کریم آئی، ان کا ایک نوازا بیٹھا ہوا تھا، نہیں کھایا اور کہا لو اس کو کھا جاؤ, ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ مدر الامت میں سب کھانے پینے کا کیا معیار تھا ہم آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اپنی اصلاح کی فکر مسلم الامت کہلائے کیوں ہی نہیں. تحقیق کو بلاتے تھے ہم لوگوں کو, فرماتے تھے دیکھو یہ بات پہلے اپنے سے میں نے کہی, پھر تم لوگ سے کہتا ہوں, تم لوگ ہماری اولاد ہو, پھر اس کے بعد خانقاہ میں جا کر اس بات یہ ترتیب بھی رکھتے تھے. والدین عشیر تک ربین ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہم ارضنا وارضانا, مجھے بہت یہ دعا پسند ہے. اللہم ارضنا وارضانا, اللہ ہم کو راضی کر, جو بھی مصیبتیں آئے, جو بھی اعمال ہوں, جو بھی تکالیف حاضر شرمیاں ہیں, سب پر ہم کو راضی کریے. وارضانا, ہم سے بھی راضی ہو جائیے اپنے انعامات سے, اپنی تجلیات سے ہم کو نوازی. یہی طرح دعا ہے مختصر. اللہم کن لنا وجعلنا لک, اللہم کن لنا, اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیں, ہم کو اپنا بنا دیے. اس سے کوئی دعا بڑی ہو سکتی ہے؟ اس بنا پہ فطرے کا دور ہے, ان دعاؤں کو بھی لازم حال رکھنا چاہیے, پناہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے تمام فتن ظاہری اور باطنی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, جان پیو مال عزت آبرو سبھی سارے عالم کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی امت دعوت سبھی امت سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان اور دین کے مشرف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا, اللهم صل. ربنا لا تزغ قلوبنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء ونشر الأعداء إنك سميع الدعاء. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.